Não é mesmo? E ela desencheva lá no microfone. Eu só sabe que tudo. Ah, só tem a comida, tem a cor. E a vez de saúde, chama. Você pode ser de saúde. Pode ser de saúde. Dá uma vez de dar as músicas. Tem uma amiga de música, só usa um chuneiro. Eu só sei. Tem uma amiga, só usa uma cor de música. Yes. Não é treva cor. Mas só usa música na boxe. Eu já sou. Só de prendar aí? Só de prendar. I'm going to say that. Telecomanda, ia mai unul pe telecomanda. Să ia eu! Vrei să ai la televizor? What? Ia! Ah! Ia! Nu, nu este cablu, n-are. Lasă-o așa. E ce să fie tine de să te dea ce vă? Să nu vă! Ce-a șit? E să nu să ia, nu să ia. Asta nu să fie. Asta... Asta nu să ia să pune și a trebuit să ce-a dat să fie. Asta nu să ia. I just said that. Shit. Sa Asa sorry, pass over to the side. I was. Sit down! Hey, go! This is the side. This is the side. This is the side. This is the side. Lie in. Ready mode is Bluetooth mode. Sila! Sit up! Atâta mult de nu mă spun ciuprita. Ana zi, șef! Ce-a? Șelor! Atâta mult de nu mă spun ciuprita.